Lumayan, Duk, suaramu lan ukarane ya pancen muruat mujudake pepenget marang wong kang bebrayan ya, Ngger. Iya, Yung. Ayo, Duk, sawetara nggone padha jejagongan awake dhewe sing duwe kewajiban nderekake ingkang sun manjing Sanggar Pamujan. Ayo, leladi sesaji, Yung. Kuku sing dupa kumelun ngening kang biasa ngapake kawengku sagung jajahan ing nanging sanget angiki pi tangertikane kopukro kang hanjuk saking wiyati ing lah ing kono to wau tan kita ucap sanget ingkang manjing madyaning Sanggar Pamujan neng no kawuwusa ing mangke datang kaya miyosing Raden Utara ngawis sanggih opor wadya bolo malah paryayah ora ping jala nidhi. Tengarane ngajurit kong meguru kong sotata kaya putula kong waro panjiri ting purong glesti nguang kocok kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit ing kawula nuwun-nuwun menika Kakang Mas Utara ingkang sampun miyos ing pegelaran pinarak ing bangsa pengrawit karep ngrohori paduka daya-daya nyuwun dawuh menggah menapa wigatos sing pahaman mugi kababaran ingkang rayi kula pun warat sangka kawula nuwun inggih kula inggih nyuwun dawuh Gusti menapa wigatos sing pasewakan keparenga kula aturin joro talinganipun abdi paduing kepatihan kula pun patih nderbita ilatal iki ngabdi temenggungan boten kantun lo kula ngaturaken hermina kata kula nen hermina kata ya mina ulam kata pangucap kados ulam serambaing toya beno gles kula nungsung pekabaran kula aturi mbapari abdi patungi temenggungan kula pun temenggung yuta wala kula nen Adimas Warat Songko nuwun wonten dawuh patih nirbita nuwun kula lan bocah menggung lho wonten dawuh kula nen marmane siadi ndak keparangake ceket lawan pun kakang ingkang rinumpuk ing pasewakan mung kajaba prataning putu prabing Borowati ingkang dadi pangarep-areping pepunden lan para putuku Pandhawa marmane nganti-anti prataning putu Prabu Kresna karana kaaturan ngudari marang kang dadi ruweting para putuku Pandhawa ingkang bakal ngudi balining kraton Ngendraprastha wektu iki siji nangkerem dening para Kurawa nadyan tuwes ana duta rambah kaping pindho yaiku Kunti Talibrata kelawan Prabu Sudaksina ya Prabu Durpada parandene kekarone gagar wigar tanpa karya mula iki banjur ana duta kang wekasan ingkang bakal minangkan dadi duta mung kajaba putu Prabu Borowati kang pandirani bakal prapten nagara Ngastina ingkang wigati mbok menawa bakal nanting kepiye karping Prabu Duryudana aduh kakang mas kula wastani menika mepanjang wekdal ing ngatasipun para kura sampun katingal anggenipun garpe watak candala mboten kepareng anggegemi dhateng janji ingkang sampun kaweca saking pamrayogi kula mbok inggih langkung prayogi karebat kanthi tosing balung kemawon kakang mas yayi pun kakang lan siadiki mung dumunung sabiyantu marang para putuku Pandhawa ora ana ingkang wenang paring karampungan ya mung kajaba putuku Pandhawa ingkang ngayahi wajib mongko wae ing karampungan kudu nganake duta kang wekasan mituhu apa kang dadi karsaning putu Prabu Borowati mula yayi siadi lan pun kakang amung derma manut miturut munggo kepiye mengko kedadeyane kawula lanun ninggi selajengipun menapa wayah kula ing Borowati sampun bidal dhateng megari Ngastina ya yayi dina iki putu Prabu Kresna wis jengkar saka madyaning praja Wirata lajeng sinten kepareng nderekaken jengkaripun putu Prabu Bathara Kresna kaparinging putu Prabu ora bakal nggawa kanthi para wadya bala mung cukup bakal nganti gawan saka praja Ndrawati dhewe yaiku si Setyaki kawula nono ninggi mawi ngaten menapa kula sawadya bala mboten kepareng nderek prapten negari Ngastina Gusti iya kersaning Kangjeng Rama mung cukup para wadya nguntapake kita pokoke jabaning rangkah patih kawula nono ninggi wae ladal gelo manah kula Gusti mongko sampun dangu anggen kula ngajak kepingin nderekaken Gusti kula Pandhawa nyirnakaken angkaraning jagat ingkang mapan wonten negari Ngastina iya bocah menggung bab mengko wae kepiye kedadeyane sakwise putu Prabu Kresna kundur saka praja Ngastina ingkang mangkono yayi ora ing katakan tata-tata budal nguntapake jengkaring sang duta agung prapting jabaning rangkah kawono nggih monggo kula dherekaken patih nirbita luwun wonten dawuh maring kakwe metu njaba merintahno bocah carangan sora genen stabilan perang tandang jaga bela rajek wesi sing negara kawono nggih kinen padha tata-tata berdandan nguntapake jengkaring Putu Prading Dwarawati kawlonokno nuwun ninggi maringga pisan dadi rong pontho barisan wirata ingkang sak pontho nderekake Prating Jaban Tarangkah ingkang saperangan ngreksa marang kalarajaning kraton kawlonokno nuwun ninggi lan dawana bocah Kusumantali kinen ngababae titianing para satriya Kreto kancono turongga dipanggo joli jempono tandu bedati ojo keri. Kaulono nonun uninggi. Ingkang lekasan natapo tengeroban gendi kaping telu. Sepisan dandan pindung lumpuk kaping telu ni bodol. Nuhun parmadal paswanan gusti. Mundur sanger kyono patih. Kundanging prawatya pola seaneka. Umyong swaraning pendeperi kupar kurnang kalawan pok surtan borom nyuang suling pepandan talutak Bandera muwah kakondo mawarno-warno Pindo jolotian Ung Asrika Woroyan Krek, krek Suaraning kuto Weneh ngerik makelak Hanya lo gembiro Wono pikir umilar Kusumo tali dahat Mulat cancut acincing Pangreheng turangga kuto Wis pan kasamaran Kabeh kena kapurpo Opakan Watya Wirata Murut saking panangkilan Hanggolong kegolongan Bubar kang samya ningali Kapar matur dateng Gusti kula Sewanci bedol mboten ngujiwani Sampo samapta ing gati sawega ing diri Purwadya Boling Wirata Iya syukur sekedhi jemburung Moro pati siron disi ono dadi wedananing lagu Nuwun keparamadhang rumiyini Gusti Henjing bidal gumuruh saking Wirata Nagri Kang Palakrama Prabu Sanandira Lir Surya Wedalira saka ing jwala niti arsa madangi jagatuk mungok mungok aneng sapucak ing wukir merbabak pangsu miret kena soroting surya mikolan gunung gunung sigra bidha purwadya ing wirata andali diri cinandra kaya wong kang ngetarake majemukan Thank you.